بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اللهم آيتهك من وحي قرواني بنو إسرائيل من هنا بهيغتم إباميهم كفاوان باك أنتتا এই ইয়াহুদিন খাস কো ইয়াহুদিন বামিহুম কুফাওয়ান উবাকান তান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা মি আয়াত হগে বায়ান কুরবানি আল্লাহ মি ওয়াহি কুরবানি ফাওয়াইলুল লিল্লাযীনা ইয়াকতুবুনাল কিতাবা বিআইদিহিম এবামিহুম গা আইত্তাকুম ফাইত্তাল্লিয়ে আমিহুম গা আইত্তাকুম ফাইল্লিয়ে দেন মি আল্লাহ গে হযরতুন নে বুনা মি হুনন হালাক উটে নরকা গা আযাব উটে এমিহুম এগোতাক কান্তা কুফা আমিল্লা আইত্তাকুম ফৈলিয়ে ফুনে মি আল্লাহকে হাদুরাতুম বা ফতেকে এখন এবামি হুম কুরানি লিয়াশতারু বিহি সামানান কালিলান এই কুডা কুডা ফায়দায়ং হাসিল কুরমাট্টাকে ফাওয়াইলুল লাহুম মিম্মা কাতাবাত আইদিহিম এবামি হুম এ আইত্তাকুম এলিয়ুনু ইচ্ছেগে সাবাবুন এবামি হুন নারকাগে আযাব হুটে বাওয়াইলুল লাহুম মিম্মা ইয়াকসিবুন আদি এবামি হুম কুলা আমালুগে সাবাবুন মেসে এবামি হুন নারকাগে আযাব হুটে এবামি হুম তাওরাতান আমিল্ল নফসু তাকুম মিহুম বদল তগেনা এবামি হুম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে হুকুম ফুল তা বদল করি এবামি হুম নুরহে হুকুমেন এগওয়ানামা এ হুকুম নাগা এবামি হুম রুহে গতকে হুকুম বদল কোন হে তাওরাতুগা আদি নাসারাং এবামি হুম ইনজিল বেস কান তা করি গতা এমমে ফুরতাম নাসারাং গে ইনজিল বদল কল্লি বায়া কি বেস ইয়াহুদি ইয়াহুদিন নাকি ওরান নুবায়া বায়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি কুরআন গে সহি কুরবা ফে মুশরিকুন নবুরেস মুসলিমুন না আধাওয়াইত্তেরি বাইকে ইয়াহুদি নাকি এহেন কামং এমএ ফাহু জামানুগা হাঙ্গুরাম মুসলিমুন না কুরআন ইয়াস ইয়াহুদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসুল কুরবাফায়ে গিয়ামতে গায়মে নওয়ানে মুসলিমুন না ইয়াহুদি হাঙ্গুরাম এন নকুরানি হে এ হাঙ্গুরাম আগে মুসলিমুন নাসরু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেবানি কাফারুম বালি বেগেন দান ইয়াহুদি গড বালি বেগেন দান আল্লাহ ওয়াহি কুরবাফানি মুসলিমুন না এমএ আধাওয়াইত্তেরি বাইকে এই ইয়াহুদি নে মুশরিকুন না বুরেন বেস মুসলিমুন না আদাওয়াইত্তেরিয়ে বামিহুম নাসোরাঙ্গে দিন হালাহ কুরবে কিও সেমিহুম ইয়াহুদি ওয়ারাম মাকরা হিলাইত্তেরি বামি ইয়াহুদি নাকি মি বামিহুম তাওরাত বেস বদল গেনা আদি নাসোরাঙ্গে ইনজিল বেস বদল কল্লি বায়কি হামা ইয়াহুদি আল্লাহ মাই কুরবানি এমিহুম আইত্তাকুম ফতুগে হুকুম তাব বদল কুম আমিল্লেন এগে লিয়ে এগো তাক কান্তাক পুরি মিহুন নারকায় গাজাব উঠে وقالوا ذم بامهم ابنني لن تمسنا النار الا اياما معدوده احر من جاء الفان النبيهن الا اياما معدوده غنالي بكم بعد وسكولك غمنوي غنالي بكم بعد وسكولك غمنوي احر من جاء نركا الفان النبيهن ميهم مسلمون نا جواب قرار ميهم بني هدا اول تمنى منك الله كي خاص مهمانون نے الله كي رحمت ترين تمنى منك আদি বায়ং আয়ত হগে বারে মিবামি হুন দাওয়া করতে মানে নাকি আল্লাহ হগে দারিন নে বেস তেহেন বেং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ হে কুরবানি খলিফা নে এবামি হুন বিদালু বল্লাশে এমি হুন নাকি এমি হগে কুরা দাওয়া এই তে দুক দাওয়া এক কাম গাওয়া না মারং এদি বলাশে নিকা মারা এই আল্লাহ গে খাস মেহমান তাকে বিজা ভাং আল্লাহ গে হযরত দেবে নি মারু গে মারং এদি বলা দু হক উস নে দে নে দুনিয়া গে হায়াত বেস এমে দহি বেতি বা কি এমি হুন ইয়াহুদিন নে এমি হুম মিবুনানি আহারম গায়াগ হামাইকান গিয়ামে দহগ আলিফাম বিহে নারকায় তিমান নামে বান্নানি এই কুডা দুয়াস কোড়া কারে এই এ গেরি হাদায়াগেন এ আলোকাং কুরি সাড়িস দুয়া হুয়ে গেরি হাদায়াগেন এ আলোকাং কুরি সাড়িস দুয়া হুগে তিমান নামে গায়াগ আলিফাম বিহে নি দেন এ ফ তিমান নামে সুবারু গায়াগে সুবারু গায়াগে মিল কুরি বাই কিস তিমান নামে এমি হুম বুনানি কুল খালিফান বিদালওয়ারে اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون تبامهم الله سبحانه وتعالى حضرتك امل عهدن هيتي هدي هم يقين وس الله كلام عهد فلا خلاف ودن غنوان ام تقولون على الله ما لا تعلمون نوت الله كما چت يبامهم ندن واهكتن هيتي دكا ولن الله حضرتك امل عهدن هي اگریمنٹن هيتي يبامهم تي هدي hama yaqin was Allah wa'ade kurawafina me wa'adaka ekalaange khilaaf wode nu gannawane nuwata tiyabami hun ekalaange macchan nu dannawaaka takin heti dakkani bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ekan oti egotakan nuune hama yaqin was nubaaka mekkon adiya nubaaka muge teriya garagu egen gosfimi hun dannare emi hunna kiye narakaage ahlu werinne hum fiha khalidun etaange baami hun demiti beenete ei yahudin nekkamaku muslimun nekkam nasara in nekkamaku es nubaaka mekkon e nubaaka muge teriya garagu egen gosfiya den enage tammaccha kiye narakaage emi hum bas nubaaka mule fiya salamaten nuwan allah ge hadratakum walladheena aamanu wa 'amilus saalihaati ulaa'ika ashaabul jannati hum fiha khaalidun adi iimaan be saalihu 'amalu qurimihum dannaashe emi hunna ki swarge ge ahlu werinne hum fiha khaalidun taange ba mi hun demi tibenete wa idha akhadna miithaqa bani israa'ila la ta'buduuna illa allah wa bil waalidaini ihsaanan wa dhil qurba wal yataama wal masaakin وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون اما كرون تيمان الله احد كشاور قر وهند بنو اسرائيل ميون كيبان اي احد كي الا تعبدون الا الله تيبامهم الله في راهم فراتكن لكم كوغنوانه وبالوالدين احسانا تيبامهم ما ينفعن هي كون هتاره وذي القربى دي غايت تيماك ميون نرا واليتامى دي يتيم النرا والمساكين مسكين النرا وقولوا للناس حسنا دي ميستكن هيو بس تيبامهم بناشه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه تيبامهم ما قائم قراره ادي زكاه بس دهره ثم توليتم ميهريها نصيحه تيبامهم دينما فحوغا الله سبحانه وتعالى ميهريها نصيحه تيبامهم ديو مفحوغا ثم توليتم الا قليلا منكم تيبامهم تر مد بايكم نوي اكم مون امرالي الله كن نصيحتكم مون امرالي وانتم معرضون تيبامهم انكار قراحال الله حكم فلتك انكار قراحال تيبامهم حكم فلتكم مون امرالي وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون الله سبحانه وتعالى ميباميهن باب روحه تنهيبتري كما كو إبس أهدا كميميهن كمينو هيتي إبس أهدا فوري همين نكوري الله سبحانه وتعالى ميباميهن التوراة كبارا جينا نصيحة تبدفي إن إبس نصيحة النهي ميوس الله سبحانه وتعالى يباميهن كبين أهدا هيبباف ماني فإذا أخذنا ميثاقكم تمن الله تيباميهن كبين أهدو هيبريم إي لا تسفكون دماءكم تيباميهن كاكوانيك جلينو هروما ولا تخرجون انفسكم من دياركم اتيابامهم غامل نفسوتا تيابامهم گدرو نيره نولما ثم اقررتم وانتم تشهدون اتيابامهم ا عهد تيابامهم اقرار وسبيه وانتم تشهدون تيابامهم كما هيكي وحالوغا ميبامهم مدينه ان غير مدينه گميتي اوسون ها خزرجون ها گميهم دم ميميهم گتين قبيله مدينه هجره كوري اي بنو قريضايا بنو نظيره بنو قينقا meeting jamaatu gemiyo min komme jamaate ves madina ga halwering ge teren baya ku rahmat teren ge gotu ga hifi ahudu hifa agreement kuri mi mihun ei mi mihun nan anna huriha takulif ta hege mi mihun nan ehi ve dene kamuga rahmat ter kamu gulun gaaimu koffa mi oki komme jamaate ves ta allah subhanahu wa taala mi ba mi ho ki ba mi oti ahudu ka shawar koffa ti ba mi ho ka kone ka le no hor washe adi ti ba mi ho ka kone ka gen nere nulashe mibami hunna kiye sama rasulullah sa wadaagen nirus ek gabila anek gabila hanguram ko kotti bibaye ege tenen ek gabila ge mihun ma waruga dane gabila takabore emihun mi hada gotaki mimi anek gabila ek gabila ge mihaku mibami hun ge teren mihau gatulu koffiya qisos ke gotuga eba mimi hun gatulu kure ane jamaatu mihun ge teren mihaku ehennaves mimi hun ge teren mihau gatulu koffiya mimi hun deni fidiya mimi hun gatere miha kumara ennu leve gatulen nu kurave e waha kami tan e bayan kurawani summa antum haula taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadaharuna alaihim bil ismi wal udwan den tiyaba mi hun ekakone kahu gatulukon ulune e gotan nasihai difa tiyaba mi hun e fadin allah subhanahu wa ta'ala nasihai divva fa wa irwas tiyaba mi hun ekakone kahu gatulukon ulune wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim ay tiyaba mi hun geteren jamaate gami hun emi hun ge gedorun tiyaba mi hun nereliye tadaharuna alaihim bil ismi wal udwan eba mi hun na khilafa tiyaba mi hun ekakone ka madad werive ulune ebami hunna khilafati ebami hun adawa itteri kamu gotum madadu ekakon ekam madadu veri ulune wa in yatukum usara tufaduhum ti ebami hunga gatan hayyar wegen bayak wa asiya ti ebami hun emi hunga kibain fidiya di emi hun salame kurate ekama kuti ebami hunga macca ekam wani maharan kurifaye ekan haran kurifa wa irwas ti ebami hun ekan kurate eba memi hunga gata banduwegen memi hunga bayak ebami hunga gata banduwegen goswiya memi hunna fidiya digen ebadu kollevemi fidiya digen emi hundu kolleve kamako emi hunge bayaku memi hunge nasya memi hunga tulumi kurani ei memi hunge terege hukum waigoi adulu veriyannu insaf veriyannu allahumma yakuruni afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd kebami hum fotuge ebbayang iman ve fa ne bayak kafar wani hejeti fama jazaa'u man yaf'al dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya egotak kantak pura mihegge jazaya ki ei duniye gaves ene van nikameti kame duniye ge dirulum gaves ene vani nikameti kame wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab adi qiyamid dohge bami hum gadafada vegen wa azabar radd kurvene wa allahu ghafilin amma ta'malun allah subhanahu wa ta'ala ti bami hum kura kantattaka ghafile wadi nugannave أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة إباميهن كي أي آخر وكالا فالدنيا غيميهن فلا يخفف عنهم العذاب إباميهن كي بين عذاب اللوين كربين ولا هم ينصرون أدي إباميهن مددن كربين ولقد آتينا موسى الكتاب مولي مي آيته غمي بيان كراني يميهن غواهك يهودين غواهك ولقد آتينا موسى الكتاب همكرون تمن الله موسى عقفان فيدفيم أي تورات وقفينا من بعده بالرسل ادي كليغ فانفحوغا ترتيب تمن الله رسول بكلم فنوبيم موسى عليه السلام فحوغا بنو اسرائيل يترن باب الرسول وداغن واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس اي تمن الله عيسى يفانا فالو ونيوي معجزات الدفيم وايدناه بروح القدس ادي جبريل غفان مدير قربا ان كليفان تمن الله مدد قربيم عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى دبي معجزاتك اي بل مي هندن قال قوم اي معجزاتك اي اي باروس بري جهفا ميها اي عيسى عليه السلام اي بي سالم ان رنگل وگند هم اي فدان كلي غفان مرو فا ميهگ مهان كاري وداگ ميدنوني الله عز وجل تدواش هم اي هندو ان تدوي fuggandakun dunyegge sifaga mi hadani isa alayhi salam dunyegge sifaga adaf allah ge izna fulay ku dirigen dar hama bunaran eti du udussagan gende ekahala mujizatan allah subhanahu wa ta'ala isa alayhi salam devvi adi ufamwa lo fangotuga ufamwa kujjage loluga ekale fan ay pur bi salime kujja fenun ade e kujja fene kujja lo alimi kujja kavve gende افاد معجزات الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام الدبي افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون تيباميهم هن روحي رسول تيباميهم غاتن انكم مفهر اهنيا تيباميهم ترين بياكو كبر وريوي اهنيا وفريقا تقتلون تيبا اهن تيباميهم ايه ترين بير رسول دوغو كوريه ادي بير رسول قتل كوريه تيباميهم ibamina ki nabi be kalun gatulu kurimi rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurawani yamid dohga allah subhanahu wa taala imme gadafada azab devwane bayaki ei nabi gatulu kurimi hunne numata nabi yegge addaru gatulu wimi ha nabi yahu gatulu kurimi ha numata emiha ku nabi yahu gatulu kurimi ha demi hunna ves allah subhanahu wa taala gadafada azab devwa nabi yegge aipurum gatulu wimi ha sha emihaku nabiyahu gatulu kurimiha sha allah subhanahu wa taala giyam edho gadafada azab devwan mi banu isalim hunaki etan nabiyyak gatulu kuribae mi mihun etan nabiyahu gatulu kurim wa qalu qulubuna ghulf anekka sidala mi mihun jawab usde mi bunna wa qalu qulubuna ghulf mi mihun mi bunna ne harum ge hitta hobani farda lei fa nui vene kai mi tidakkawa rasul be kal na dima tiya be kan tidakkawa hakin harna kan ni vene farda lei fa wani sida sidala jawab usme بل لعنهم الله ذكين الله سبحانه وتعالى وني يباميهم كفر سبب لعن اللذى فيباميهن فقليلا ما يؤمنون ما دبيك إمام ونيميهم كترين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين مباميهم كاتف فين آهد به قروان الله كحضرة إباميهم كاتف فين آهد مصدق لما معهم ابامي هم قاتوا غابا فوي تصديق قرا فوي ebahi mihun gatu go fotu ge be tauratu ge be qur'an ge wahaka liyevifa qur'an ge wahaka liyefa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sifa fulu tang eben ege bayan vefa adi mi ge kurin adi efoin au kirti qur'an baawale mu ge kurin rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul kamagen fonu mu ge kuriga mi ba mihun allah ge hadratam du'a kokkot tibi fatahayan edi tibi kafiru wi mihun ge macca Makkaage mushrikunnaadima mibami hum bune ulunu waran awahan eba rasulak fonuwe kaleefana emme frotama iiman waane bayke harumenne kaleefana iiman ve kaleefana ekuga harum kaleemenna hangurama ko gatulu aammu hinganame huriha emmen gatulu qur'aname harame mi gotam waake ki allah subhanahu wa taala ge hadratum mibami hum wani fatahayabwes edi fama kuri kaafiru mi hum gamacha ekama ko wi ki hine falamma jaahum ma arafu ebami hun e denaganna kantatta denegen faawa kantatta ebami hun e nge kantatta ebami hun fotuga bayan vegen evi kantatta ebami hun gaatan a hindo ebahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa taala rasul kamaagen fonu vihindo e foi baawa lebunu hindo kitu qur'an baawa lebunu hindo kafaru bi yak kafaru bi emi emme furatama qur'ana kafaru bi bismimi hun mi kuriga eyan emme furatama ima wanti bi mi hun egotan makkaage mushrikun gaatuga bunefa waawduwefa tibi mihummi ekari faana iimaam ba ehme mimihun gosmiti bi kuriyam madina ekari faana wada gannawan den ekari faana iimaam ba ekamku e mihun emme furatama kaafarwi miba mihun e edunu kantatta miba mihun nan fotun e nge kantatta miba mihun gaatan aahindu kafarubi ya kaafarwi je ba mihun fala'anatullahi 'alal kaafirin allah ge la'nai kaafarwi mihun ge macchan hutte Allah ge rasulah rakiti qur'ane kafir wi mi hunga macca Allah ge la'ane hutte bi samashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirin azabun muhin ibamihun amilla nafsutakan e hasilu kuri kamek ge nubaya kamae ibamihun amilla nafsutakan e ikhtiyar kuri Allah subhanahu wa ta'ala baawale bi fotan inkar kurume e kafarume bagyan bagawe kura haluga ayyunazzilallahu min fadlihi e bagawatahi ko ba hagigatuga mibami hun hasada verivi allah subhanahu wa taala kalaange dharmavantakuma kalaange alatahunge tere kalaange irada kore vi mihegge macchan e baawale vi echchakan e baami hun hasada verivi emi hun buni jibril alaihis salam emi bodam mibami hun hasada verivi memi hun jibril alaihis salam bodu dogutu humate bodu bhutan dogem mi hadani memi hun mi bunani allah subhanahu wa taala asluga jibril alaihis salam hawala kurevvi banu israel mihun mihenge teren mihakan e wahi baawa de mashe ekama kalefano yan khiyana etter wegen gos banu ismailu ge mihunge mihakan e wahi diniye e mi mihun ehban jibril alaihis salama warad de kolu bayen mi mihun nakki ada wa etter bay jibril alaihis salama me mihun mi burani haqiqatu ga allah amru kurawi jibril alaihis salama banu israel mihenge teren mihakan wahi baawa de mashe ekama ko jibril alaihis salam banu ismailu ge mihakan he gos wahi devvi ehmega mi baami hun hasada verivi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasada verivi baami hun ege ei haggukan emmeng edduha ko hangurama ekge yahudiya kumi ai hangurama ei madina ge tibi huriha yahudin wani allah subhanahu wa taala ge rasula muahada kuffa ahadu kuffa wani madina em berun madina ge mi hunna muslimunna hangurama ye lashkara ko asfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekuga hangurama qur'ane kama mi hun tibi ahadu vegen migota tibba hangurama migotan asken yahudiya ku asmi bunani yahudinna kalemen ege he kalemen allah ge rasula kuffa wa ahdu muhammad ge faana kalemen kuffa wa ahdu semne ege heye ahdu wegen ne tibbe kamuke yahuda khiyana te ti khiyana teri eti wani timanna timanna kuffa wa ahdu timanna furiyama qur'ana me timanna midani timanna ge ahdu furiyama qur'ash timannage huriha mudale timannami hangurama'age marwajjiya timannage huriha mudale e mudalun evves minbar kalemna kan nulibene huriha mudale muslimun nafe mihen kiya fe na furatans go rasulullah sallallahu alaihi wasallam gari hak gos islam wada gannani islam wada gen hangurama ge lashkar tere avada shahide wada gani yahudiye pomya kas mibami hum bani yahudu ves koffe hennamas en evves ahadakam mibami hum wafaterien nui mimi hun naki islam dinan hasadaveri bae jibril ge faana emme bodam mi mi hasadaveri ei risalatu muhammad ge faana ki ei banu isma'ilu ge bekale banu isra'il banu isma'ilu ge bekalen ei mimihum mitibi banu isra'ilu mihum ge teren rasulaku annane kaman nimmaage kamaku me rasulaku me wadaya gati banu isma'ilu ge teren allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani faba'u bi ghadabin ala ghadab emihum emburi diyai ruli ge macca ruli yasgenne marad ruli yasgenne mi bamihum emburi diyai ei banu isma'ilu ge darikolon mihaka Allah subhanahu wa ta'ala wahi ba wa levima ekama hasade verivegen ruliyas genne mi bami hundiyai walil kafirin azabun muhin kafarun nawwe nikameti qurani wi azab wa idha qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'a wa huwa alhaq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya allahi min qabl in kuntum mu'minin ami hunna mulin chenani te mi hunna mi oti mulin bahstak kofami yahudina wa idha qila lahum abaminu bunawijja bunawijja hindu aminu bima anzala allah tabaamin allah baawale bikiti qur'ana iman vaashe qalu abaminu bunate nu'minu bima unzila alayna harmen iman vaane harmen nabbaawale bichakar ehin echchakan nuwene iman ekamak wayakfuruna bima waraa emihun nang e baawale bi tawrat fi wa huriha fotakam emihun kaafarwe ekamak foittakan iman va metyanga va huriha samaavi huriha fotakaj je iman va e allah ge hadratum va fotekkama ekam mimiyun tawrat feba huriha fotaka inkar kuri huriha fotaka kafarwi wa huwa alhaq musaddiqan lima ma'ahum emihun ge fotuga e qur'anu ge haggukam bayan ve fawa'ir wes e tawratu ge bayan ve fakirti qur'anu ge haggukam kirti qur'anu ge teduverikan e allah subhanahu wa ta'ala ge hazratum wa fotekkan ei haggu fotekkan ei emihun ge tawratu ge bayan ve e halu wes eba mihun e qur'anu kafarwi qul qalifanu hem biya vidalo e ballawa emihunna emiyun e bunani nun heti manna menna baawale mun echcha kare timanna men iman waan ehme kalifani vidalo e ballaware falima taqtuluna anbiya allah den kibbe allah ge nabi be kalim kalime gatulu kuri min qablu mi ge kuri ingun tum mu'minin tiya baami hun ti e tawrat ak iman vegen wa bay hukam ga wana e tawrat diruvwan e tawrat tanfiz kuravwan wadaya gen nevi etan etan nabi be kalaku tiya baami hun wani gatulu koffaye tiya baami hun ti tawrat ak iman wa bay hukam ga wana kibbe gen he baami e be kalum gatulu kuri dengan Allah yang kerumah laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma attakhadhtum al 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun hama karun tiyabami hun gata Musa alayhi salam wadagan nabiye bayan wegen wa mu'jizat takagen ekamak tiyabami hun thumma attakhadhtum al 'ijla tiyabami hun geriyen heduwe kale ilahaku kamuga min ba'dihi kale fanu naffahu kale fanu tur far badai gata wadagan namaffahu tiyabami hun geriyen heduwe alukan kurmattaka wa antum zalimun tiyabami hun aniyaveri wegen wa hal فإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا تيبا تمن الله تيبا ميه كبن أهدو إبت بهند هندان قرار تيبا ميه أدي طور فربد تيبا ميه بولمچ أفل لبافة وحي قربي مي تمن الله تيبا ميه نمي دفاع چك برغدين هفاره واسمعوا أدي رنگلن أدوهاره يميه جواب غمي بني كي قالوا بني جواب samiyuna harum adu ahafime wa asaina adi uridijjam mu'minuna allah angahme ati kine kemam bunare samiyuna wa ata'na adu ahafime adi kiyamam vejjam ehem bunare memihum mebuni samiyuna wa asaina kiyannam adu ahafime adi uridijjam eha haru kari bayem memihun adi allah subhanahu wa ta'ala tur farbada be amihun ge boluge macha nangawa wa ikura vitawrat ge ipandes majburun hipei ehnam se memihun ge jawab wes bale wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim den ebamiyunge hittaku teriya veddifaye wani e gerige geriyan alukan kurumu gelobi bi kufrihim ebamihum kafarumuge sababun qul kalifan vidalware bi sama ya'murukum bihi imanukum ti ebamihunge tiya niharti huri iman kan ti ebamihun nang amru qurakamegge nubakamae ti ebamihunge tihira iman kan mehar e iman kan tiyabami hun nang e amur kura kamegge noba kama in kuntum mu'minin tiyabami hun hagigi mu'minun kamuga waanama tihenna hadane qul kalifan vidal washe in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin mibami hun dawwa kurani tiwanna menaki allah ge darinne allah ge rahmat terinne yamed doh go swarge wani haramna khalis kore eddes miyako ku shamilen waane mihalu se mihun bunani e mihun e kanyi allah subhanahu wa ta'ala duniya allahwani den tibi e mihun ge khadimun ne duniya ega e mihun ge misala ki kutta ge misala e mihun bunani e mihun fiya den tibi duniya ge us kutta ya ura e mihun bunani miharu es ایروس میہ مرانی یہودین فی ادن تی میہنا کی میہنگ خدمت تک اللہ لبوا فتی بای یہودین ایم بہ اللہ کے رسولان اللہ میہ وحی قربانی اے محمد گفان وی دالو بللوا رنکا ایمیہنا وی دالو بللوا ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس میسگون فی ادا ہمے کن تی ابا میہنا قیام الدوسے خالص وگم واکم گوانما قیام الدوہ گے گوتی سوارو گے تی ابا میہنا میسگون فی ادا ہمے کن تی ابا میہنا سوارو گے خالص وگم واکم گوانما فتمنوا الموت نکم مرنگے دی بلاش مروانگے دے جے ایا وہنگے تن دیونی مروے گن مرنگے دی بلاش نکم ان گنتم سوادین تی ابا میہن تی تدورین کم گوانما مرنگے دی بلاش الله ما يكرهني ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم دو حق وسم مرکنے دے ای بے میں ہوں تم فین کرے فوری فافتا ہو سم خود انگی بے میں نے دے نے مرک دو حق اللہ نے کہ ولن يتمنوه ابدا دو حق وسم ہم مرکنے دے نے تے ای بما قدمت ايديهم ایمی ہوں گے اتم فین کوفا و نبا کنتا ہو سبب والله علیم بالظالمین اللہ سبحانہ وتعالى انیا ور مولد دین وڈی گن نوے ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا كليك فانا ميهم فيني ودا گنوانے دنیے گ دیریولم ایمے دہی وتی میہم کموا دنیے گ دیری تیبو من ایمے دہی وتی وی می دہی وتی میہم کما کلی فانا بہ میہم فيني ودا گنوانے ومن الذين اشركوا ادي مشركون نبرم بس پڈ دنیے گ تیبو ما لوبی قرانے میہم گیام دوسے میہم خالص وگم وانما نکم مرن اے دبل ہر نے دے نتے ایمی ہن کی دنیا ما دہی وتی بہ کے مشرکون نبرس بڑن ایمی ہن دہی وتی وے گن وے دنیا یبد احدہم لو یعمر الف سنتین اے گن میہ کو اے دے ایمی ہن نن ان ہا سہر گ عمر دے وے نمائے اے اے گن میہ ہن دے ایمی ہن دے تے ایمی ہن نن ان ہا سہر گ عمر لی بے نمائے اے کما کہ اللہ کہنا وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان یعمر عمر دی گو مکم نرکاکم من جنوان umuru kitamme digu yakama ku umuru digu ima iturafa fa bodwan umuru digu ima iturafa fa bodwan umuru digu umakun nete mi hunnaka faedae narakain durkurave echchekam ga nuane mi hunnak gina digu muddate ga umuru devun e narakain mi hun min jukod de kam kan nuane wallahu basirum bima ya'malun allah subhanahu wa ta'ala ai dinawodigem wa fa dekewodigem wa farate ti eba mi hun qura amaluta قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فليفانو يدار واشا من كان عدوا لجبريل جبريل غفانا عداء التريوامي هذا النار فإنه نزله على قلبك هم كربرون اكالي غفانا إبهي جبريل عليه السلام اكالي غفانو كهي بلان اقروان باوالبي بإذن الله الله كإذن فلائكوغا مصدقا لما بين يديه اقروانك اي فتوك قريغ فتبست دكرا فتك وهدن ادي هدايتك وبشرا ادي افاغر كموك خبرك للمؤمنين مؤمن النبوة اقروانك جبريل غفانا اداوات روامي هن دننا اكالي غفانا كي اي الله كإذن فلائك محمد غفان وحیبا والے وفراتے ای کلی غفان کے امیل لفڑ کنو نے کلی غفان کے امانائت طریقن کیت قران کے ونی با والے وف اللہ سبحانہ وتعالی جبریل غفان کے امانائت طریقن اللہ ہی قران نزل به الروح الامین اے قران اگے وڈا گتی امانائت تری قران ای کے امانائت تری اللہ کے وحی اڈو گا اللہ کے وحی با والے وین اولے ایرا اڈن آدے ہیلو میں ورو گدا ehelun annawagutu huriha malaike bekalun hefulun tigen vette emme furatama hefulu ara farata ki jibril alayhis salam ehindu allah subhanahu wa taala jibril alayhis salama wahi kurawwa ichcha wahi kurawwani den ehenihim malaike bekalun hefulu arani ehindu jibril gafana e malaike bekalun sawal kurawwani madha qala rabbukum rabb wahi kurawwi ki ke ehindu jibril alayhis salam ki ke to idalwani qala al haq hagge wahi kurawwi malaika takavvis vidalan wallahu hi kurawiyecche hama ekani ekalege faanang e amuru kurawuni muhammad ge faanu ge arihak gos ekalege faanang e bayan ko deuma kalege faanu ge arihan ache kalege faanu bayan ko den evvis malaika takavvis khabaran de e kalege faanu ge amana aitterika kalege faanu ge amana aitterika ma medu mi hun shakku kuri mi yahudin shakku kuri kalege faanu ge amana aitterika ma medu e mi hun randi jibril alaihis salam khianat terbiye wahiyya allah mi kurawani jibril ge faana adawaitteriyo ami hun dannare ekari fana ki ei allah ge izna fulaik muhammad ge fana wahiba wale bi farate den allah ge roman kana aduwwal lillah allah ekalang malaikatun na ekalang rasulun na adi jibril ge fana mikail ge fana adawaitteriyo ami hun dannare fa inna allah aduwwul lil kafirin allah hi kafirun ge ಅದಾವಾಯ್ತರಿ ಕಾಫರು ಉನ್ನಂಗುರಿ ಅದಾವಾಯ್ತರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಈ ಕಾಫರು ನಂಗುರಿ ಅದಾವಾಯ್ತರಿಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾನೆ ಕಿ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗಫಾನಾ ಅದಾವಾಯ್ತರಿ ಮೀಹಾಕಿ ಕಾಫರಕ್ಕೆ ಎಮೀಹುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅದಾವಾಯ್ತರಿ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون هم كرورون تيمن الله كليغ فانا بيان بگم وا ايتك با والويمه وما يكفر بها اي ايتك كافرواني الا الفاسقون هم كن فاسقون نه او كلما عاهد وحدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون اباميهم عهد كرا كم هندكو ايگترن بايميهم عهدو والاي عهدن هم قران ديگترن بايكميهم عهدا ايدي كلو هداي بل اکثرهم لا ينادي كين هي ايگترن گينا ميون نكي ايمان وانا باي نونه ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون ابامي هغاتن الله گه حضرت رسولك اهندو ابهي الله گه رسول محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم ابامي هغاتو گه فوي تصديق قرا رسولك ابامي هغ فوتو گه بلي ويفا محمد گه فانو گه صفه فلتكا ಕಲಿಫಾನ ವಡಾಯಗನ್ನವಾನಿ ಕಮಾ ಹುರಿಯಾಚಿ ಮೊಲ್ಲಿಯೇವ ಎಫದ ರಸೂಲಕು ಅನ್ನ ಹಿಂದು ಎಬಾಮಿ ಹಂಗಾತಂ ಆ ಹಿಂದು ನಬದಹು ನಬದ ಫರೀಕು ಮಿನ ಅಲ್ಲದೀನ ಉತುಲ್ ಕಿತಾಬ್ ಕಿತಾಬ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಫದ್ದೆವನು ಮೀಹುಂಗ ತೆರೆಂ ಬಯಕು ಮೀಹುಂ ಅಹಲು ಕಿತಾಬ್ ಇಂಗ ತೆರೆಂ ಬಯಕು ಮೀಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಗೆ ಫೈ ವರಾ ಅಬುಹೂರಿಹಿಂ ಫುರಗಹಂ ಎಲ್ಲಾಲಿಯೆ ಫುರಗಹಂ ಎಲ್ಲಾಲಿಯೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಕೀತಿ ಕುರ್ಆನ್ ಕಅನ್ನಹುಂ ಲಾ ಯಅಲಮೂನ್ ನೇಗೇ ಫದ ನೇಗೇ ಬೈಗೆ ಗೊತುಗ ಏಯಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಗದತು ಆಸ್ವಾವಾ ಇಚ್ಚಕ್ಕ ನೇಗೇ ಫದ ಬೈಗೆ ಗೊತುಗ ಏಕಮ ಕುರಿಯಾಚೆಂಗೆ ಅದಮ್ಯೋತಿ ಸಿಹುರಾಭೆ ವಾಹಕ ಸಿಹುರುಗೆ ವಾಹಕತ ಎವಾಹಕದೆ ಅನ್ನರಯಕು ಏಯ್ ವತ್ತಬಾವು ಮಾತಿಲು ಶಯಾತೀನ್ ಏಯ್ ಸುಲೇಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗೆ ಜಮಾನುಗ ಸಿಹುರು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಂ ಬಿಬಿಮಂ ಐ ಸಿಹುರು ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಂ ಬಿಬಿಮುಗ ಉಫೆದುನಿ ಸುಲೇಮಾನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗೆ ದ್ವಸ್ವರುಗ ದೆಂಗೆ ಸಿಹುರು ಹಿಪ್ಪವಾಗೆಂ ವಡಾಗತಿ ದೆ ಮಲಾಯಕೆ ಬೇಕನು ಏಯ್ ಮೀಸ್ತಹುಗೆ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕಟ್ಟಕ ಎವಾಹಕ ಮಾದಮಾರೆ ದೆನ್ ಅನ್ನರಯಕು ತಫ್ಸೀರ್ ಅನ್ನರಯಕು ದಾನೆ ಕುರಿಯ ತೆಮ್ಮಿರೆ ಸುವಾಲ್ ಇಷ್ಟಾಕೇನುಗೆ ಫೆಂಫುಹೆವೇನೆ ಹಮ ಹುಫ್ಫುಗ ಫೆಂಫುಹೆ ಫದ ದತ್ತುರು ರಸುಗೆ ಗಾಯಂವೆ ಹುಣ್ಣ ಮೀಹಾ ದತ್ತುರು ಎರಿಯಕು ನೂಮ್ ಮೀಹಾ ಎರ್ರೆ ಎದ್ದುವಾಲು ಫೆಂಫುಹೆವೇನೆ ಇಷ್ಟಾಕಿನು ಮತೀಗ ಏಕಮಕು ಇಷ್ಟಾಕಿನ ಅರಂಜಿಹೆನಿ ಪುರತಮ ಬುಲೂ ಕೊಫ್ಫ ಫೇದೊಹೆಫ ದೆಂ ಬುಲೂ ಗೆಲ್ಲು ನೀಮ ಇಷ್ಟಾಕಿನು ಮತಿ ಫೆಂಫುಹೆನಿ ದೆನ್ ಫೆಂ ಫುಹೆ ಫೌರ ಇಷ್ಟಾಕಿನು ಬಾಲಾಗೆನ್ನುವಾನ ಬಾಲಾಫಿಯ ಉಲಾಲು ಬುಲೂ ಕುರಂಜಿಹೆನೆ ಬಾಲಾಫಿಯಾ ದೆಂ ಇಷ್ಟಾಕಿನ ಅರ್ವಾಫನು ಫುಹೆವೇನೆ ಫೆನೆ ಅನೆಕ್ಕಾ ಬುಲೂ ಕೊಫ್ಫ ಇಷ್ಟಾಕಿನ ಅರ್ವಂಜಿಹೆನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕುಳುಮ ಕಿಯ ಮನಾಕಾಮೆ ಆಡು ಹಾಗೆ ವಿಸ್ತುಮಾನೆ ಕಂಫತ ಥಿಮರ ವಿರ್ವಾಫ ಗಿಯಾಮಿದ್ದ ಹೋಗೇಳೇನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವಾಡು ಹಾನೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಮಾಧಿ ಸುಲ್ ಕುರಬಾಪತಿ ಕಂಫತ ಥಿಮರ ವಿರ್ವಾಫ ಹೇಳೇನೆ ಗಿಯಾಮಿದ್ದು ಪರಂ ಹೂನಚ್ಚೆ ಥಿಮರ ಥಿಮರ ನೇಗೇತ ಆ ಥಿಮರ ಗುಜ್ಜ ಹುಕಾರೆ ಹಾಯ ಥಿಮರ ಹಿ ಕೋಂಚಿತ್ತು ಎಹೆಂ ಹದಾನೆ ಹೋತಕ್ಕೆ ಮೆಂದುರ್ ನಮಾದ ಎಕುಗ ಅಸುರ್ ನಮಾದು ಜಮ್ಮು ಕೊಗ್ಗಿಂದಾನೆ ಏಯ್ ಮೆಂದುರ್ ನಮಾದ ಪ್ರಥಮ ಕುರಾನಿ ಓಹೋ ದೇರಕ್ವತನ ಹತ್ತರ ರಕ್ವಾಯಿ ದಾತುರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿ ದೇರಕ್ವತನ ಕುರೇ ಹತ್ತರ ರಕ್ವಾಯಿ ಮೆಂದುರ್ ನಮಾದುಗೆ ಕೊಫ್ಫ ಅನೆಕ್ಕ ತೆದುವೆ ಗಮೈದ್ದೇನಿ ಗಮೈದ್ದೀವ ನೇಗ್ ಗನ್ನಾನಿ ಅಸುರ್ ನಮಾದು ಮೆಂದುರ್ ನಮಾದ ಎಕುಗ ಇಸ್ಕೊಜ್ಜಮಾ ಕೊಕ್ಕುರಮೆ ಎಗೊತ್ತ ನೇಗ್ಗನೆ ಫಾರಂ ಬನ್ನಾನಿ ದೆ ಅಸುರ್ ನಮಾದು ಕುರಾನಿ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನದು ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತದ್ದಾನೆ ಅದಾಗಿ ಹೀಗ ಬಿಮ್ಮತಿಗ ಬಿಮ್ಮತಿ ಹೊವಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಿಮ್ಮತಿ ಹೊವಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೀಗೆ ಬಲಂಜಿ ಏನು ಯಾಕೆ ಅಗುಹುರಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಮತ್ತಾಗ ದೆರುಫಿಯಾ ಹೋವಿ ದೆರುಫಿಯಾ ಹೋ ಆಫಿಯಾ ಬೇನು ಕುರವೇನು ಯಾಕೆ ಅಗುಹುರಿ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಮೀಹಕು ನಾನೇ ಎಟ್ಟು ಮೀಹಾಸ ನಾನೇ ಹೋದಾಕ ಅಲುಂಗಾಮುರೇ ಏಮ ದೆರುಫಿಯಾಗೆ ಬೇನು ಕುರವಿದಾನೆ ಕಮಿಸಾಕ ಸತೇ ಕರುಫಿಯಾ ಹೋವಿ ಸತೇ ಕರುಫಿಯಾ ಹೋಯ ಫಿಯಾ ಇವ್ಲಾನು ಕುರಂಜಿಹೇನೆ ನೋತ ಒಫಿಹ ಗೆಂಗೋಸ್ ದಕ್ಕಂಜಿಹೇನೆ ತೆಂಗ ಒಫಿ ಹು ಇಲಾನು ಕೊದ್ ಕುರಾನೇರ ಅಗುಹುರಿ ಹೆಚ್ಚೆಂಗ ಹೋಯ ಫಿಯ ಜಿಹೇನೆ ಇವ್ಲಾನು ಕುರಾನ್ ಹೀಗೆ ಓಹೋ ಇಬ್ಲಿಯಾ ಕಿ ಮಲಾಯಿಕತನ ಇಬ್ಲಿಯಾ ಕಿ ಜಿನ್ನಿಯೇ ಇಬ್ಲಿಯಾ ಕಿ ಜಿನ್ನಿಯೇ ايبلي قران الله كرواني واذ قال ربك للملائكه واذ الله كرواني قال في سورته واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن الله كرواني تيم الله ملائكه بكم امر قرويمه ادم كفانا سجد قران ehindu iblis yawa huriha malaika bekarun sajida ko fe iblis simenigen wani jinninge terenne jinninge tereng himene miyeke enan huri mati magamen allah devrafa malaika bekalunge hukumuge enan huri kamako enaki jinniye misalake isa alayhis salam miharwi uduga e insanen ei malaika tegge hukumuga hunnevi isa alayhis salam miwa gutuga malaika bekalegge hukumuga hunnevi hama egotan iblis kurige huri malaika bekalegge hukumuga ekamako jinniyen enai aayitidaaluga hunnairu hasam bannaka soriha hadisen nei ai dukollaka visne soriha hadise ai dukollaka visne soriha koren hadisen e soriha ke maane ki sida ai dukollare kiya fenneng hadise adi eetidaaluga horegen sida haram bannare kiya fevesneng hadise mi dekolavves mi istidlalen mi kureveni hadis fulakun ai dukollang vidalwa befulum vidalwani mirangala visnacche kudaku dinanege visnes kame ai dukollang etida gunnair ai elwalagen hunnang bunawwa befulum vidalwani ai rukun tedwa wagutuga ekashikolen ege makamar rujuwa vejjoma dande rasulullah sallallahu alaihi wasallam tedwe wadagate egen istidal kurawafwani den rukun tedwe hasangalum bannam bunuwa befulum vidalwani ebe sama sahha hadis fulakun e hadis fulaga imani rasulullah sallam namaduga kolang hunnawa hindaku kolang hunnawa komme hindaku ekalege faanu hasam banna yagenne hunnawani ehim wima ego ti dekol nikola hin hama jehe kolakun nikola amal kurim masselenne echi kiyano ayngel walami hunna ayngel wali ma sechi kiyagen wana egotta dewana paharan aibbe wima e aibba wami hunna wes echi kiyagen wana dekolang ebe dalil a Yahudina nune shiyain suratul wilaya kiya suraten ei muhammad surata fatuh surata demeda emi hun itur ko foi suraten ei ekamaka emi hun ke tere gen uni ennei ehen gawa makune emi hame kan shiyain gen gulani hatimu Yaqub alayhis salam Ishaq alayhis salam Ishaq alayhis salam ke darikalung ei Yaqub alayhis salam Yaqub alayhis salam ki ei Israil ekalefanu ke namfulu ei Israil den ekalefanu ke darikolu emi hunna mikeni banu Israil na ei naraka gem adi narkagem me adigata em vendeni azab huri etangati munafiqun na fir'auna mushrikun na namadan hure muhalu maki anamad batilin nuane namadu batilin nuane anamadu batilin nuane misale kattan kol kahaga gatima kahalan asam muhali namadu batilin nuane ki ke adifa mihar fardu namade du koffa fardu namade ngalagen nuana e bodu fa fa inge kuri kura tama den mihar mi kahala dini nasihen adwa hatane ge ishi deve ne ishin nan jiene ishini ma ena e gashi gen veta den namade neelum wes enno ei dini nasihetten adwa hagen ta iman terikan iturwani iman terikan hitan ama namaz wes barabar quran namaz wes naalan ekam ku dini nasihen adwa hata gan wes ishinde en hatta namaz elemun daane yera nu bawa mun daane mi hatta marwa fa mi hak walalum fa ku wudu gelli je wudu quran je wulu gellejjiya wulu kuranjiheni eves wulu koggen kura kamek kuranya ವಾನೆಯೆ ಆಹಾರ ಫಾರಕ ಸುವಾಲ್ ನೇಂಗೆ ದಾನ ಮಿಹಾರು ಈಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ವಡಾಗೆನ್ ನೇವಿಮ ಎವಗುತು ತಿಬಿ ಹುರಿಹಾ ಬನು ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಮಿಹುಂ ಎ ಯಹೂದಿಂ ವಿಯಸ್ ನಸೋರಾಂ ವಿಯಸ್ ಈಸಾ ಕಫನ ತಬಾವಾನ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆನ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಾನ ಎವಗುತು ಗ ತಿಬಿ ಮಿಹಕನ್ ಎ ನಸೀಬೋತಿ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ವಡಾಗೆನ್ ನವಾ ಇರುಗ ತಿಬಿ ಯಹೂದಿನ್ ನಾ ನಸೋರಾಂ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ತಬಾವಾನ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆ ಎಡೆ ಕಫನ ವಡಾಗೆನ್ ಸೋಲಿ ಮುಗುರಾಲವಾನ ಊರು ಕತಿಲಾ ವಾನ ಆಯಕೊಳಂಗೆ ಬಸುವಾಲ ಕುರೆ ನಮಾದಂ ಹುರಗೆ ದನೆ ಕಹಾಲಂ ಏಗದೆ ನಸ್ಸೆನ್ನೆಂ ಆಸ್ವೆಂ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ವಿದಾಳ ವನಿ ವಾತುಂ ಕಹಾಲುಮೆ ರಂಗಾಳಿ ಏಕಂ ವಾತುಂ ಕಹಾನು ಲೆವೆ ಫರಾತಕುಂ ವೆಜ್ಜಿಯಾ ಕನಾ